فالو کریں گے رحم ول بی دیئر, اینڈ دا مومنٹ یو ول ڈیویٹ فرام آسمانی دین سو اللہ سبحانہ و تعالی ول ٹیک دا سیم وے. اللہ کریم پھر وہی اپنی سنت لے لے گا, اور اس کی سنت یہ کہ آپ کو تپڑ مار دیں. وَإِن غُدْتُمْ غُدْنَا, اور اگر آپ لوٹ کے چلے گئے اپنے گمراہی کی طرف غدنا, تو ہم بھی لوٹ کے چلے جائیں گے اپنے عذاب کے طرف. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, یہ ایک خدشے کا جواب ہے کہ اچھا تو اللہ کریم پھر کافروں سے ہمیں ذلیل کرواتا, یہ کافر کون سے اللہ کے دوست ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں میں آپ کو ان سے ذلیل کرواؤں گا, جہاں تک ان کی بات ہے ان کے لیے تو میں نے جہنم کا انتظام کر دیا ہے. صحیح ہے, یہ خدشے کا جواب ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور بنا دیا ہم نے جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے حَصِيرًا. حَصِيرًا مین ایک جیل جو ان کو کنفائنڈ رکھیں گے, ایک ایسا جیل جو ان کو کنفائنڈ رکھیں گے, وہ باہر نہیں نکل سکیں گے. محصور کا لفظ تو آپ نے سنا ہے, فلاں قلعے کے اندر محصور تھا, تو حصیرہ کا معنی ایک ایسی جگہ جس میں وہ محصور رہی ہے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے. آیت نمبر دو دیکھیں, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تورات تو چلا گیا, اب کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے, تو اللہ کریم نے قرآن کا تذکرہ کر دیا کہ میں کبھی بھی دنیا کو ہدایت سے عاری نہیں چھوڑتا, ہدایت کا سرچشمہ موجود رہتا ہے ہر وقت. تورات چلا گیا تو قرآن موجود. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَقْوَمُ, تاکید یہ قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے للتے اس جانب, ہی اقوام اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, تاکید یہ قرآن یاد للتے یا اقوام, یہ ہدایت دے دیتا ہے اس راستے کی جانب, ہی اقوام, جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے, جو بڑا متوازن راستہ ہے, جو بڑا عدل والا راستہ ہے. ایک تو یہ کہ بیلنس دیٹ از نیچرل, یہ آپ اپنے پاس لکھیں کہ بیلنس سسٹم دیٹ از نیچرل, یہ جو اللہ کا فطری نظام ہے دیٹ از آلسو بیسڈ اپان بیلنس. اگر آج بیلنس ڈسٹرب ہو جائے دیر ہوگی قیامت. قیامت نام کس چیز کا ہے؟ یہ نظام امبیلنس ہو جائے گا. جب یہ کائنات کا نظام یونیورسل سسٹم امبیلنس ہو جائے تو قرآن سے کیا کہتا ہے؟ قیامت. کہ قیامت امبیلنس. آپ ذرا نکالیں سورہ الرحمن 27 صبح, سورت نمبر 55 دیکھ لیا, آیت نمبر 7 دیکھیں. والسماء رفعها ووضع الميزان, دیکھ لیا آیت نمبر 7 والسماء رفعها, اللہ کریم نے آسمان کو اونچا رکھ دیا ہے, اونچا بنایا ہے. ووضع المیزان, اور آسمان کے بنانے میں اللہ نے بیلنس کو مد نظر رکھا ہوا ہے. آسمان جہاں پہ ہے اگر یہ اسی سے ایک فٹ نیچے یا ایک فٹ اوپر ہوتا تو دنیا کا نظام نہیں ٹک سکتا تھا. ووضع المیزان, کہ اللہ کریم نے آسمان کو جہاں بنایا دیٹس ویری بیلنسڈ, تبھی تو زمین بھی اپنی چکر ٹیک لگا رہی ہے. صحیح, ہیونلی باڈیز اور اجرام فلکیہ اور سپیس بھی اپنا فنکشن ٹیک ٹاک کروا رہی ہے, سورج بھی اپنا فنکشن ٹیک ٹاک کروا رہا ہے. All these things are based upon آسمان, and the balance system laid down there in آسمان. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا, ایک دوسری جگہ سورہ القمر, اسی سے پہلے یا اسی کے بعد ہو, اس سے پہلے صرف ایک پیج پہلے, آیت نمبر 49 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدَر تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے ہر ایک چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ ایک لمٹ کے ساتھ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر اللہ کریم نے فرمایا میں نے ہر ایک چیز کو بیلنس کے احساس پر پیدا کر دیا ہے یہ انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو امبیلنس بنا دیتا ہے ادروائز اللہ کریم نے اس کو بیلنس بنا دیا ہے انا کل شے ان خلق نہ ہو بے قدر آپ ذرا نکالیں سورہ الشمس تیسویں پارے میں تیسویں سے دیکھ لیا والشمس وضحاها مجھے قسم سورج کی وضحا اور سورج کی روشنی کی مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی کی کہ آپ لوگوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے لیکن میں نے ایسا بیلنس بنا دیا ہے کہ وہ روشنی آپ کو تکلیف نہیں دیتی اس سے زیادہ ہوتی آپ آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس سے کم ہوتی کوئی چیز نہ دیکھ سکتے والقمر اذا طلاها والقمر اذا طلا اور مجھے قسم ہے القمر چاند کی اذا طلا جب وہ سورج کے قریب آ جائے تو سورج میں گرہن پیدا ہو جاتا ہے والقمر اذا طلا تو سورج میں گرہن پیدا ہو جاتا ہے گرہن مینز کہ اس کا لائٹ پھر زمین کے ایک خاص پورشن تک نہیں آ پہنچتی زمین کے ایک خاص پورشن تک نہیں آ پہنچ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی بیلنس کا تقاضا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر آسمان اور زمین اور سورج اور چاند یہ اپنے مدار میں ٹک ٹاک چکر نہ لگا سکتے تھے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا اور مجھے قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اگر دن نہ ہوتا تو کیا کر جاتے یہ بھی بیلنس ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا دیتی ہے یہ تاریکی نہ آتی تو کیا کچھ کر جاتے کب کے آپ دیوانے بن گئے ہوتے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا مجھے قسم ہے اور اس کے مضبوط بناوٹ کی کہ کیسے بیلنس سے میں نے بنا دیا ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا اور مجھے قسم ہے زمین کی کہ کس طرح میں نے بچھا دے دیا ہے وہ چکر بھی لگاتی ہے لیکن میں نے اس انداز سے بچھا دیا ہے کہ اس کا چکر لگانا وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور مجھے قسم ہے انسانی نفس کے کہ میں نے کیسے پروپورشن سے اسے پرفیکٹ بنا دیا ہے ناؤ دیٹ از اپ ٹو ہم ویدر ہی ڈز گڈ اور بیڈ میں نے یہ پرفیکشن اس کے اندر پیدا کر دی ہے پروپورشنلی متناسب پرفیکشن پیدا کر دی ہے کہ یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اب پیچھے اللہ کریم نے چونکہ بنیادی بات تو یہی ہے تو ان بیلنس بیلنس بیلنس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ انسانی نفس کو بھی میں نے بیلنس بنا دیا اگر صرف متقی ہوتا تو فرشتے وہاں موجود ہے اس کی ضرورت کیا تھی علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک فرشتوں کا اور کوئی دوسرا جاب ہے سوائے عبادت کے ان کا کوئی دوسرا جاب ہے کچھ بھی نہیں تو اگر ایک ایکسٹریم پہ پیدا کرنا تھا تو فرشتے پہلے سے اگر دوسرے ایکسٹریم پر پیدا کرنا تھا تو شیطان اس دیا کوئی ضرورت نہیں تھی مزید شیطانوں کے بنانے کا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے پروپورشن پرفیکشن میں انسان کو بنا دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اس تصویہ کا معنی ہے پروپورشنل پرفیکشن آپ لکھیں کہیں آپ کو یہ ترجمہ ملے گا نہیں بڑی مشکل سے ملے گا پروپورشنل پرفیکشن متناسب تکمیل نفس انسانیت یہ میں نے اپنے تئیں کچھ ترجمہ بنا دیا ہے کیونکہ جو فلسفہ میں ہم ذکر کرتے ہیں متناسب تکمیل نفس انسانی تو اسی کے لیے انگریزی میں یہی چیز ہو سکتی ہے پروپورشنل پرفیکشن صحیح اب یہ اس پر ڈیپینڈ ہے تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ قد افلح من زکاہا تاکہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کو پاک بنا دیا وقد خاب من دساہا اور تاکہ خائب و خاسر اور لوزر ہو گیا جس نے اس نفس کا بیڑا غرق کر دیا وقد خاب من دساها. صحیح. تو پیچھے اللہ کریم بطور وارننگ سمود کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ قذب السمود بتغواہ, انہوں نے جو اپنے نفوس کو گندا بنا دیا تھا تو ان کا انجام کیا ہو گیا. قذب السمود بتغواہ اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. ان کے نبی نے ان کی منت سماجت کی کہ خدا کے بندو یہ ظلم نہ کرو, یہ جو معجزے کی اونٹنی ہے سے کچھ نہ کہو. انہیں نچوڑا, قتل کر دیا. فکذبوا, انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, میں نے زمین کو سپن کر دیا ان کے اوپر. دمدما کا معنی ٹو سپن دا ہول ارتھ. اللہ کریم نے اس طرح جس طرح وہ پہیا سپن کروا دیتا ہے نا, اللہ کریم پر فدمدم علیہم, جس طرح فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ. اور آپ آج بھی وہاں وہ وادی سمود میں چلے جائیں تبوک اور مدینہ کے درمیان, تو وہاں آپ کو زمین کی شکل ایسی معلوم ہوگی جس طرح یہ دائرے ہوتے ہیں, دائرے کہ جو سپن کر دیا تو زبردست سپن کر دیا کہ وہ لکیریں پڑ گئی دائروں والی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان پر زمین ہموار کر دی. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بدبختوں کے ختم کرنے کی مجھے کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ پیچھے جملہ اللہ نے بڑھایا جی ولا یخاف عقباہا, کہ آئی نیور تھنک اباؤٹ دیز کائنڈ آف پیپل, ان اپرادھ کے متعلق کبھی سوچتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو. صحیح. جس طرح یہاں امریکہ میں ہے وہ بچے بھی کہتے ہیں who care. سوری چھوٹی فادر, کیا کہتے ہیں بچے یہاں کے بچے, وہ جب آپ کو صفر میں ضرب دینا چاہیں تو کیا کہتے ہیں who care. صحیح. تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو صرف who care, these type of people I never thought about them, میں کبھی اس قسم کے لوگوں کے متعلق سوچتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, who care. صحیح. تو ہو کے عرض کا معنی ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں صفر میں ضرب دے دیا. چوری صاحب ہمارے کیا اس طرح ہے, جس آدمی کو آپ کچھ بھی اہمیت نہ دے تو ہم کہتے ہیں زیرو بٹ زیرو بنا دیا, ہم کہتے ہیں صفر میں ضرب دے دیا. تو صفر میں ضرب سے کچھ بھی نہیں بنتا, ضرب صفر دا سیم تھنگ, اینڈ دین ضرب صفر, اینڈ ضرب ون بلین صفر, نتھنگ, دا سیم تھنگ. صحیح. اور وٹ یہ تو میری چھوٹی بچی نے ایک بار لالا سے کہہ دیا دین واٹ ایور. میں نے کہا بیٹی ایسا نہیں کہنا, میں نے کہا بیٹی ایسا نہیں کہنا. اس نے کہا کیوں, یہ کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کافر کہتے ہیں, مسلمان ایسا نہیں کہتے. اس نے کہا اچھا پھر نہیں کہوں گی. تو واپس اپنے سبق پہ. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, تاکہ یہ قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے. تو یہ تو میں نیچرل بیلنسڈ سسٹم پر آپ کو لے گیا مختلف آیات میں, نیچرل بیلنسڈ سسٹم, اینڈ لیٹس گو ٹو لیگل بیلنسڈ سسٹم گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. دیٹ واٹ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ واز نیچرل, نیچرل بیلنسڈ سسٹم, اینڈ ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ لیگل بیلنسڈ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو لیگل سسٹم بھی دے دیا ہے دیٹس آلسو اے بیلنسڈ ون, دیٹس آلسو اے بیلنسڈ ون. آپ چلے جائیں سورہ حدید 27. سوری اسلم صاحب آپ سوتے ہیں کہ 57 سورۃ نمبر 57 آپ, میں نے کہا سوتے ہیں کہ جاگتے ہیں؟ آیت نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات, نکال دیا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات, تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھے اپنے پیغمبر بالبينات, کلیئر کٹ احکام اور لاز کے ساتھ, کلیئر کٹ قوانین کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور میں نے نازل کیا تھا ان کے ساتھ کتاب, وَالْمِیزَانَ. اللہ کریم کوئی اسکیل کی بات نہیں کر رہا, راپس والے اسکیل کی جو راپس میں ملتی ہے یا سریٹوں میں ملتی ہے یا پتہ نہیں کہاں کیا کہتے ہیں وہ اوش میں ملتی ہے, جہاں بھی اسکیلس کی بات نہیں کر رہا. اللہ کریم نے کسی پیغمبر کو بڑا ترازو نہیں دیا پنجاب کے آڑتیوں کی طرح کہ آپ نے آلو تولنے ہیں, آپ نے کوئی گڑ کا کاروبار کرنا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو گڑ کا آرتی بنا کے نہیں بھیجا کہ اچھا وہ اپنے ساتھ وہاں سے ترازو لے کے آئے تھے. تو والمیزان نظام العدل و توازن الاجتماعی, مفسرین نے اس کا ترجمہ کر دیا نظام العدل و توازن الاجتماعی, کہ اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو عدل اجتماعی اور توازن اجتماعی کا نظام دے دیا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, میں نے ان کو دے دیا متوازن نظام عدل, متوازن نظام عدل, اور پھر اس کا فائدہ کیا, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ انسان اور انسانیت متوازن رہے, تاکہ انسان اور انسانیت متوازن رہے, تاکہ انسانی دنیا وہ بیلنس رہے, انسانی دنیا وہ بیلنس رہے, اور جہاں بھی امبیلنس ہو, جہاں بھی انسان سسٹم کو امبیلنس کروا دے تو پیچھے اللہ کریم نے فرمایا پھر وہاں تھوڑا لگتا ہے, ڈینٹ کو پھر کیا لگتا ہے, ڈینٹ کو پھر ہیمر لگتا ہے, اس لیے کہ ڈینٹ نکالنا ہے, بیلنس گڑبڑ ہو گیا ہے, سلیج ہے. اچھا تو اب وہ ہیمر لگتا ہے بڑا, ہم اسے پلک پشتوں میں, ہم اسے پشتوں میں ہم اسے پلک کہتے ہیں, صحیح, اور یہ افغانی پشتوں میں اسے کہتے ہیں مارتوڑ, مارتوڑ, صحیح, سلیج ہے. بات سمجھ میں آ گئی, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں جہاں پہ امبیلنس ہو جائے تو یو مسٹ یوز دا سلیج ہیمر اینڈ یو مسٹ یوز دا وٹ ویک دا ایکس اینڈ یو مسٹ یوز دا وٹ ایور, کس چیز کا بنا ہوا, لوہے کا. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ وانزلنا الحدید, اور میں نے, اب دیکھیے انزلنا کا لفظ اللہ نے کہہ دیا, حالانکہ لوہے کی بارش نہیں ہوئی, کتابیں اور شرائع تو آسمان سے نازل ہوئے, لوہا بھی آسمان سے اتارا گیا, لیکن اللہ کریم نے صرف فاؤنٹین کی بات کی کہ جس اللہ نے وہ شریعت نازل کیا ہے اسی اللہ نے یہ لوہا بھی نازل کر دیا ہے کہ آپ نے لوہے کو بھی استعمال کرنا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے پیدا کیا ہے, نازل کر دیا ہے, بھجوا دیا ہے لوہے کو بھی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے پیدا کیا ہے, بھجوا دیا ہے لوہے کو, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس میں جنگی ساز و سامان پڑا ہے, لوہے کے اندر جنگی ساز و سامان پڑا ہے. جنگی ساز و سامان کس چیز سے بنتی, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جنگی ساز و سامان پڑا ہے, جنگ کس لیے کریں گے آپ, بیلنس ختم, امبیلنس نظام کو ختم کرنے کے لیے, کہ بھائی سسٹم امبیلنس ہو چکا ہے, اس کو بیلنس کروانا ہے, صحیح. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, تو اللہ کریم نے لوہے کا بنیادی فلسفہ جو بتا دیا وہ بتا دیا کہ اسے آپ نے امبیلنس نظام کے خاتمے کے لیے استعمال کرنا ہے, اور پیچھے فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, ہاں لوہے کے اندر ڈھیر سارے دوسرے منفعت بھی ہیں انسانوں کے لیے, وہ بلڈنگیں کڑا کرتے ہیں سریے کے اساس پر, وہ کھار بناتے ہیں لوہے سے, وہ جہاز بناتے ہیں لوہے سے, اللہ کریم نے فرمایا ہاں منافع ڈھیر سارے, لیکن بنیادی فلسفہ ہی کچھ اور ہے. باسم شدید, یہ بنیادی فلسفہ کہ نظام کس نے امبیلنس کر دیا ہے, فرسٹ یوز آف لوہا از ٹو بی یوز, دیز آر سیکنڈری یوزز, صحیح, کہ یہ سیکنڈری یوزیج ہے, تبھی تو کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں, بھائی ٹیررسٹ نہیں, ہم ٹیرر کو ختم کر رہے ہیں, ہم ٹیرر کو ختم کر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اب دیکھیے پیچھے اللہ کریم حکمت بیان کر رہا ہے کہ یہ لوہا اللہ کریم نے بنیادی طور پر جہاد کے لیے کیوں پیدا کیا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ دیکھ سکے, تاکہ اللہ تعالی مشاہدہ کرے, مَن يَنصُرُهُ, کہ کون اللہ کی دین کی امداد کرتا ہے, وَرُسُلَهُ, اللہ کے رسولوں کی امداد کرتا ہے, بالغیب, جبکہ وہ اللہ کو دیکھتے نہیں, صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تو آپ کے نہ دیکھتے ہوئے بھی میں جانچ لیتا ہوں کہ کون میری دین کو اور میرے رسول کو امداد کر جاتا ہے, اگر آپ نہ کریں, اگر آپ, تو پیچھے اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ ان اللہ قوی و عزیز, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے سپورٹ کی, اللہ تو خود قوت والا ہے جس کو چاہے بھیڑا کر کروا دے, لیکن آپ کس بات کی مولی اور کس مرض کی دعا ہے, جو آپ نے بھی کہہ دیا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول, یہ آپ جو اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ, تو آپ کس مرض کی دعا ہے؟ صرف مسجد میں بیٹھ کر, صرف مسجد میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کے بعد جو دوسری سب سے بزرگ مسجد ہے وہ کون سی ہے؟ زور سے, مسجد نبوی. کون سی ہے؟ مسجد نبوی. مکہ معظمہ کے بعد جو دوسرا بڑا محترم شہر ہے؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں سب سے بزرگ ترین شخصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ترین افراد ہیں صحابہ کرام. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. انبیاء کے بعد رتبہ آتا ہے کن کا؟ صحابہ کرام کا. اب دیکھیے, مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, رسول پاک ہے, صحابہ ہے. اس بابرکت شہر میں, اس مبارک مسجد میں یہ مبارک شخصیت اپنے مبارک صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں دعا نہیں کرتا کہ خدا اندہ یہ جو آ رہے ہیں بدر میں ان کا بیڑا غرق ہو راستے میں. اگر وہ کہہ دیتے تو بیڑا غرق ہو جاتا, وہ کہہ دیتے تو وہ خاک پہنچتے بدر تک نہ پہنچتے. بٹ دیٹ واز ناٹ دین, دیٹ واز ناٹ دین. آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ, اللہ کریم فرماتے ہیں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ کون دین کے لیے قربانی دے دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی محنت کو اٹھا کر, یہ ساری محنت کی 13 سال کی, کتنے سال کی؟ 13 سال کی محنت تھی. یہی 313 جو اسے ملے, تو یہ 313 کو اٹھا کر میدان بدر میں لے گئے تو وہاں دعا شروع کر دی کہ اللہم ان تہلک ھذا العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. خدا بند, اگر یہ 313 کی جماعت جو ملے آیا, اگر اس کو آپ نے سپورٹ نہ دیا, قیامت تک کوئی آپ کا نام نہیں لے گا. کہ یہی لوگ ہوں گے دین کی بنیاد, انہی کی وجہ سے دین پھیلے گا. یہ ختم ہو گئے بس, دین از گون, دیر از نو دین, دیر از نو دین. اف صحابہ بدر ور ناٹ دیئر, حضور خود کہتے ہیں کہ صحابہ بدر نہیں ہوں گے تو دین نہیں ہوگا. یہی دین کے فاؤنٹین بنیں گے, یہی دین کے مرکز بنیں گے. تو حضرت ابو بکر پیچھے کھڑے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے تھے کہ ان تو لکھ حاضر ہو صحابہ, خدا وندہ ہماری بے بسی آپ کو معلوم ہے, افرادی قوت یہی ہے جو میں لے آیا, مقابلے میں 1000 لوگ ہیں اور اللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا ہے, وہ ہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے. ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے, ایک روایت میں 2 آتے ہیں لیکن قوی روایت یہ کہ ایک گھوڑا تھا, کہ ایک گھوڑا ہے اللہ کے نبی اور وہ سارے گھوڑوں پر سوار ہیں اور ہمارے پاس صرف 71 اونٹ ہیں. کتنے اونٹ؟ تو اونٹوں پر تو سامان لادا جاتا ہے, جنگ تو اونٹ پر نہیں کی جاتی, جنگ تو گھوڑے پر کی جاتی ہے. صحیح. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دوستوں کے پاس تلوار بھی نہیں, کسی کے پاس چاقو ہے, کوئی وہ کچن سے اپنا اٹھا لایا ہے, غربت کا دور ہے, کچن سے وہ اپنا نائف اٹھا لایا ہے, لیکن اپنا عزم لیے ہوا ہے کہ میں اللہ کے لیے جا کے یہ قربانی دوں گا, یہ قربانی دوں گا. زندہ رہے تو شہید اور مر گئے, زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو شہید. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بندہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی آپ کا نام نہ لے سکے گا. کون ہوگا جو آپ کا نام لے گا؟ کوئی تو انہیں بتائیں, تو یہی بتانے والے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ اس طرح لے جاتے لے جاتے لے جاتے لے جاتے یہاں پہ اٹھائے, حتیٰ کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی آبا جو جبہ ہوتی وہ جبہ نیچے اتر گئے. حضرت ابوبکر پیچھے کھڑے تھے, اسی نے جبہ اٹھا دیا, صاف کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دیا. حضور علیہ السلام نے پیچھے دیکھ لیا. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا حسبک اللہ, بس یہی کافی ہے, حسبک اللہ, بس یہی کافی ہے. فإن اللہ وعدك النصر, اللہ کا وعدہ ہے آپ سے امداد کرے گا, آپ سے امداد کرے گا. تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھجوا دیا کہ کہہ دے میرے نبی سے 1000 فرشتے کافی ہیں. جبریل امین آ گئے, یہ 1000 آ جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. دوسرے بار آ گئے کہ جی مسلمانوں سے کہہ دیں اگر وہ سٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ تعداد 3000 تک پہنچ جائیں گے. صحیح. تیسرے بار آ گئے کہ اگر مزید استقامت کا مظاہرہ کرے تو 5000 فرشتے آ جائیں گے. اب آدمی کو پتا ہو کہ پیچھے 5000 میرے کھڑے ہیں, میرا کچھ نہیں بگڑتا, تو آدمی تو بھی جگری سے لڑتا ہے کہ کہیں کوئی کمزوری ہو گئی وہ دوڑ پڑیں گے. کیا کریں گے وہ دو؟ اب ساری دنیا کے کفار کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیشہ ایک ہی F-16 سے کام لے لیا, جبریل امین. وہ تو ایسا F-16 ہے کہ وہ تو بس لو الٹیچیوڈ پر پرواز کر جاتا ہے, ایک اونٹ سے سارے لوگوں کے دل پڑ جاتے ہیں. تبھی تو یہود نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ ہم آپ پہ اس لیے ایمان نہیں لا سکتے کہ آپ کے پاس جبریل آتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہی تو ہمارے باپ دادا کے دشمن نے تو بیڑا غرق کر دیا, یہ تو ہمیشہ لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر کے رہے. صحیح, اس نے تو ہمیشہ ہمارے باپ دادوں پر لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر دیا اور بیڑا غرق کر دیا. ٹیررسٹ ہے, یہ بڑا دہشت گرد فرشتہ ہے. تو اس دہشت گرد کے آنے کی وجہ سے ہم آپ سے بھی نفرت کرتے ہیں. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا من کان عدو اللہ, کیا حماقت کی باتیں کر رہے ہو, جبریل سے کیا دشمنی کرنی ہے؟ وہ تو کسی کے پاس آتا ہے تو بھی اللہ کے حکم پر, کسی کو ہلاک کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم پر, وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کام بھی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے تو اللہ سے کرو, ڈائریکٹ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کو پسند نہیں کرتے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جبریل کو نہیں پسند کرتے؟ صحیح, جس طرح لوگ کہہ رہے تھے اس مولوی کو ہم نہیں پسند کرتے. بھائی یہ مولوی جو بات کرتا ہے وہ قرآن سنت کی بات ہے. صحیح, تو لوگ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتے اتنی جرات کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں پسند کر سکتے, تو چلو مولوی کو ٹارگیٹ بنا دیں. صحیح, مولوی کو ٹارگیٹ, اس مولوی کو ہم کیوں کہ اسے امریکہ کے مزاج کا پتہ نہیں. صحیح, امریکہ کے ماحول کا پتہ نہیں, یہ ابھی تک امریکنائز ماحول بھی نہیں بنا. صحیح, ہمیں پتا ہے کہ بھائی آپ کو نفرت مولوی سے نہیں, یہ مولوی کل جمعے کے خطبے میں کہہ دے کہ دیٹس الاؤڈ اینڈ دیٹس آلسو الاؤڈ, یہ بھی جائز ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے اور اس کی بھی ہم کو جائز نکال سکتے ہیں. نو اینی انمیٹی وتھ دیٹ مولوی, دین ہی از اوکے, ہی ول بی دا بیسٹ مولوی. لیکن پتا ہے کہ آپ کو دشمنی اللہ اور رسول کے حکم سے. کیوں چوری سر؟ تو اللہ کریم سمجھائے, ہمیں ہدایت دے دے. اور یہ انسانی نیچر ہے پہلے زمانے سے. اب یہودی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے خدا سے نفرت ہے, اس نے ہمارے باپ دادوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, تو انہوں نے درمیان کو جبریل کو گھسیٹ لیا. جبریل جو ہے ٹیررسٹ ہیں, لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر جاتے ہیں اور بہت ساروں کو الگ کر دیا. قوم لوط کو الگ کر دیا, قوم شعیب کو الگ کر دیا, قوم سمود کو الگ کر دیا, عاد کو الگ کر دیا, فلاں کو الگ, اور فرعون کو تو اس کے بڑے بڑے بالوں سے پکڑ کے. ترمذی کی حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بڑا عجیب مزہ تھا. کہاں کہاں؟ اس نے کہا وہاں بحیرے میں, بحیرہ احمر میں. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب فرعون یہ ڈبکیاں کا رہا تھا اور چیختا رہا کہ امن تو انہو لا الہ الا الذی امنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں سرنڈر کرتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈرامہ تھا؟ اس نے کہا جی میں درمیان اوشن کے درمیان سے کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا تھا تاکہ وہ کہہ نہ سکے, اور وہ دم دم دم دم باہر نکالتا اور کہہ رہا من تو میں پھر دوڑتا میں پھر ڈالا وانا من المسلمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولی مزایا وقیہ, کہ بھائی جان یہ آپ کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے خدا کا نیچر معلوم ہے کہ خدا کا نیچر رحمت والا, وہ غضب پہ غالب آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ اب بھی رو رہا ہے اور چیختا رہا ہے اور گریہ وزاری کر رہا ہے, مبادہ کہیں اس وقت خدا کا رحمت غالب آ کر اس کو معاف نہ کر دے. اور فرمایا کہ مجھے بھی بڑا دکھایا تھا کیونکہ میں دن میں 10 بار اسی کی وجہ سے موسیٰ کے پاس آتا کہ یہ کہیں اسے اور یہ کہیں اسے اور یہ کہیں اسے, بس میرے پیچھے شارٹ سرکٹ فلائٹ لگی رہتی کہ یہ کہے, تو مجھے بھی بڑا دکھایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا دکھایا تھا. لیکن وہ کہہ رہا تھا تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ پھر میں نے بالوں سے پکڑ کر اس طرح ڈبکی دے دی کہ وہ تہ تک جا پہنچا, تہ تک جا. اور اگر اللہ کریم اسپیشلی اس پانی کو آرڈر نہ کرتا کہ نکالو اس کو, تو جبریل کی پاور اتنی ہے کہ وہ نیچے زمین کے اندر گھس جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے آپ کو قارون کی طرح زمین کے اندر نہیں ڈالنا. فلیوم ننجی کا بھی بدن ہے لتکون لمن خلفک آیا, اٹھا کے لے آتے ہیں. ورنہ پانی تو آلریڈی پانی, وہ تو ہر مردے کے بدن کو اٹھا کے لے آتی ہے, لیکن اسے تو جبریل کا دھکا پڑا تھا. جبریل کا دھکا جسے پڑے تو فمن من خسفنا به وبدار الارض, قارون کہاں تک چلا گیا؟ بس جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو جبریل نے جس کو ڈبکی دی تو وہ تو ڈوب گیا. صحیح, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, اس کو میں نے نمونہ عبرت بنانا ہے. فلیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, تاکہ کہ قرآن راستہ دکھاتا ہے, ہدایت کرتا ہے اس طریقے کی جانب یہ اقوام جو بڑا بیلنس متعدل اور متوازن طریقہ ہے, بیلنس متوازن اور معتدل طریقہ. تو رات میں آپ کو لے گیا تھا وہاں سورہ الحدید میں لی یقوم الناس بالقسط, ذرا جائیے سورہ البقرہ میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43, دیکھ لیا پہلے آیت نمبر 142 دیکھیں. سیقول السفہاء من الناس, کہہ دیں گے بے وقوف لوگ, جب تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنائے تو اللہ کریم نے کہہ دیا, سیقول السفہاء من الناس, بہت جلد وہ انتظار نہیں کریں گے کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے, اور بے وقوفوں کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ معاملہ کی حقیقت معلوم کیے بغیر فوراً اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. آیت نمبر 142 اگر میں نے غلط کہہ دیا 42 تو پھر ان لوگوں نے نکالا کیسے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے صحیح کہہ دیا اور اظہر کے کانوں نے غلط سن لیا. ریکارڈ ہو رہا ہے سارا؟ ہاں پہلے والا بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. یہ جب آپ یہ کیسٹ سندھ پہ جوائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ تو وہاں بھی ٹھیک نہیں سنتا, یہاں بھی ایسا تھا اور وہاں بھی ایسا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم, سین اسے کہتے ہیں ہم سین استقبال, کیا کہتے ہیں اسے؟ سین استقبال. استقبال مین اٹاک اباؤٹ نیئر فیوچر. سین از ٹاکنگ اباؤٹ نیئر فیوچر, ناٹ اباؤٹ فیوچر. اٹ ٹاکس اباؤٹ نیئر فیوچر, ویری کلوز فیوچر. اللہ کریم نے فرمایا کہ جن پہ وقوفوں نے اعتراض کرنا ہے انہوں نے معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھنا, بس اعتراض کرنا ہے, کیونکہ وہ تو اس لیے بیٹھے کہ محمد کیا حرکت کریں گے کہ ہم اعتراض کر جائیں. بس ابھی آپ نے ایک اور حرکت کر دی بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف, اعتراض تیار کھڑا ہے پہلے سے. اللہ نے اطلاع دے, سیقول السفہاء من الناس, بہت جلدی کے جائیں گے بے وقوف لوگ, ما ولاهم عن قبلتِ ملتِ, کس چیز نے موڑ دیا ان کے چہرے کو, عن قبلتِ ملتِ ان کے اس قبلے سے, کانوا علیہا, جس پر وہ کئی مدت سے آج چلے آ رہے تھے, اس قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف کس چیز نے اور کون سے محرک اور کون سے موٹے نے ان کا چہرہ موڑ دیا, یہ کہہ جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا اب جو لوگ عزم کر چکے ہیں کہ ہم نے محمد پر اعتراض ہی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اعتراض ہی کرنا ہے, مینس کہ دے آر ایروگینٹ ریگارڈنگ یور ایشوز, دے آر ایروگینٹ. تو ایروگینٹ لوگوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا, وقت ضائع نہیں کرنا, بس آپ ان بریف کہہ دیں کہ بھائی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, چاہے اس طرف منہ کریں اس طرف منہ کریں, بس للہ المشرق والمغرب. ویسے اللہ کریم اپنے پیغمبر کو کیسے بنا رہا ہے, صحیح, کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا, بس نے کہہ دے للہ المشرق والمغرب, یہ مشرق اور مغرب سارے اللہ تعالیٰ کی. بات ذہن میں آ گئی, قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. تو چاہے ہم مشرق کو منہ کریں یا مغرب کو, وی مینٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو بی ورشپڈ, اسے ورشپ کر رہے ہیں. یادی میں یشا, ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جس کو وہ چاہے, الا صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف, کہ مسئلہ ہدایت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے کس کو نوازا, لیٹر آن یو ول کم ٹو نو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. چلے ٹھیک ہے, آپ اعتراض کر جاتے ہیں, ہم نے کہہ دیا للہ المشرق والمغرب, للہ المشرق والمغرب. اب بات یہ ہے کہ ہدایت والے کون سے ہیں, تو سون یو ول یو پیپل ول کم ٹو نو, پتہ لگ جائے گا. یادی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کے احساس پر میں نے آپ کو متوازن اور بیلنس امت بنا دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا not to be ignorant and not to be arrogant, not to be ignorant like the people of Quraysh and not to be arrogant like the people of Jew and Christians. صحیح ہے. arrogant جس طرح یہ ہو گئے ہیں اور ignorant جس طرح وہ ہیں عالم کا, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگنورنس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں ایروگنس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اور آپ مسلمان جو کہتے رہیں گے دیٹ ول نائدر بی بیسڈ اپان اگنورنس نار اپان ایروگنس. یہی ہے آپ کے توازن کا مسئلہ. یہ ایک مسئلہ, یہ ایک مسئلہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو امتن ایک امت, وسطن وسط تو آپ جانتے ہیں درمیان, وسط کا معنی کیا ہے؟ اوسط میں. اوسط تو ایک لفظ ہے اردو میں بھی مستعمل. اوسط کا معنی کیا ہے؟ درمیان میں. درمیان میں تو وسط کا معنی بیلنس, ان بٹوین. بیلنس ان بٹوین, نائدر یو پیپل آر ایروگینٹ اینڈ نار یو آر اگنورینٹ. اگنورینٹ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہی آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے. اور ایروگینٹ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ اونلی فار دی سیک آف پوزیشن کسی کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو آپ وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں. آپ ایروگنٹ ہوتے تو جس انداز سے انہوں نے اعتراض کیا اس انداز سے آپ توڑ بھی ڈالتے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ نہیں, کوئی آرگومنٹ نہیں دینا, آپ نے ایروگنٹ نہیں بننا. بات ذہن میں آ رہی؟ یہ ایک بات. دوسری, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح میں نے بنا دیا آپ لوگوں کے امت معتدل, اس لیے کہ آپ کا قبلہ, اس لیے کہ آپ کا قبلہ یہ ایسے پیغمبر کا قبلہ رہا اور ایسے پیغمبر نے آباد فرمایا جس پیغمبر پہ ساری امتیں دعویٰ کر رہی ہیں. تو اٹ مینز کہ دیٹ ول بی این ایشو جس کے اساس پر مختلف فی امور اور ڈسپیوٹڈ امور میں فیصلہ ہو سکے گا, کیونکہ وہ پرسنلٹی اور شخصیت تمام کے نزدیک معتمد ہے, ریلائبل, ڈیپینڈیبل ہے. اینڈ دیٹ از دی پرسنلٹی آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. میں تو ابو جہل انکار کر رہا ہے اس پرسنلٹی سے, نہ جو انکار کر رہے ہیں نہ کرسچن انکار کر رہے ہیں. یہی بیت اللہ اسی نے بنایا اور اسی بیت اللہ کو میں نے آپ کا قبلہ بنایا, آپ نے آپ کو میں نے ان بٹوین رکھ دیا کہ ناؤ لیٹ ٹو نو اباؤٹ دی پیپل واٹ دے آر ڈوئنگ. دیکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم کو کتنے فالو کر رہے ہیں. تبھی تو میں نے آپ کو ان بٹوین رکھ دیا. امت الرسول کا دوسرا معنی یہ کہ میں نے اس قبلے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ان بٹوین رکھ دیا کہ ابھی دیکھتے ہیں کون ہے ابراہیم کے فالوور, دوز پیپل ہو ول فیس دس ہولی کعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں فالوور نے ابراہیم کے, جو بھی کہتے ہیں ہم فالوور ابراہیم کی, اور کرسچین بھی کہتے ہیں ہم فالوور ابراہیم کی. اب اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از این انڈرسٹوڈ ایشو کہ ابراہیم نے بیت المقدس نہیں بنایا, وہ تو سلیمان نے بنایا. ابراہیم نے بیت اللہ بنایا, میں نے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا کر آپ لوگوں کو ان بٹوین رکھ دیا. صحیح ہے. تو امتن وسطن مینز کہ ٹروتھ وڈ بی نون تھرو یو پیپل, ریالٹی آپ کے اساس پر پہچانی جائے گی. میں نے آپ کو سمبل بنا دیا, میں نے آپ کو سمبل بنا دیا. تو یہ ہے دوسرا بیلنس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو امتن وسطن, معتدل اور بیلنس امہ. معتدل اور بیلنس امہ. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں, اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں. پیپل آر پروپگیٹنگ رانگلی دیٹ دے آر ایکسٹریمسٹ. What they meant by extremist, I don't know. تو واپس اپنے سبق پہ. قرآن یادی للتی یاکم, تاکید یہ قرآن یادی گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو, للتی اس جانب, یاکم جو بڑا بیلنس طریقہ ہے. ویبشر المؤمنین الذین, اور بشارت دے دے جاتا ہے, خوشی کی خبر دے دیتا ہے مومنوں کو, الذین ان مومنوں کو, یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں صالح, ان لهم اجرا کبیرا کہ انہیں کے لیے بہت بڑا اجر ہے قیامت کے دن. اب ان هذا القرآن یادی للتی هی اقوم, سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about our life in this دنیا, کہ یہاں پہ آپ قرآن کو فالو کریں گے in every aspect of your life that will be a balanced way, that will be اب بیلنس کریں. یہی ایک متوازن راستہ ہوگا. یو ول گو دس وے آر دس وے ٹو ون ایکسٹریم آر ٹو دا ادر اینڈ یو ول بی فالوئنگ دا نظامز اینڈ سسٹمز گیون بائی دا ہیومن بینگ. یو ول گو آ وے آف دی پارٹ آف دا بزن میں آ رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اسموتھ چلتی رہے, کیسی چلتی رہے؟ اسموتھ چلتی رہے, ہم بیلنس رہیں, ہم بیلنس رہیں, سو یو مسٹ فالو ہولی قرآن اینڈ یو سننا فور ہولی پرافٹ محمد پیس پی اپان ہم, سو یو ول بی آن دا بیلنس. آپ متوازن رہیں گے, آپ میں کچھ یہ نہیں ہوگا, صحیح, آپ امبیلنس نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن کریم نے کہہ دیا اقوم, اور اقوم کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری, عربی میں یہ ہے سپرلیٹیو ڈگری, اس سے آگے کوئی دوسری ڈگری نہیں. سب سے زیادہ متوازن راستہ وہ قرآن ہی بتا دیتا ہے, کیونکہ قرآن آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یو مسٹ ہیو کنیکشن ود دا پیپل ود دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ڈونٹ بی آئسولیٹڈ فرام دیم, کیونکہ شریعت اسلامیہ میں رہبانیت کا تصور نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, میری شریعت میں اس رہبانیت کا تصور نہیں جو کرسچین مونکس نے پیدا کر دیا ہے, ٹو بی آئسولیٹڈ اینڈ ٹو سٹ دیئر ان اے کیو اور غار اور سم تھنگ لائک دیٹ اینڈ ڈونٹ ہیو اینی رابطہ اینڈ اینی کنیکشن ود دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انڈرسٹینڈ؟ سو دیٹ از ون ایکسٹریم. دیٹ از آن دی ادر ایکسٹریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم للآخرة, بٹ ڈونٹ بی ڈیڈیکیٹڈ اونلی ٹو ون ڈالر, because that's not your aim and objective. تبھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں, بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں, یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے آپ نے حاصل کرنا ہے ضرورت کے حد تک. کتنے حد تک؟ ضرورت کے حد تک. اب میں آپ کو ایک آسان مثال دے دوں کہ باتھ روم یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا, ادروائز پھر آدمی 24 گھنٹے باتھ روم کے اندر بیٹھا رہتا ہے. یہ باتھ روم ہماری ضرورت ہے, تو آدمی کتنا استعمال کرتا ہے, بس جیسے ہی وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہاں کوئی گانے مانے گاتا رہتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے سفیر, آپ کے باتھ روم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ When your job is done, یعنی ہر جگہ آپ پیسوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. صحیح ہے, ہم آپ پتہ نہیں کہ نظر کی حالت میں ہم آپ سے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, آپ اللہ کے پاس جاننے والے ہوں گے, آپ کہیں گے یا لڈا چاہتا ہے کہ چکر لگا بس وہی ہوگا. تو یہ پیسے کی محبت دل سے نکالیں. صحیح, علماء فرماتے ہیں کہ دو محبتیں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. دل جو ہے اس کا ایک ہی روم ہے. کیا ہے؟ ایک ہی روم ہے, اور اس روم میں لو اور محبت کے اعتبار سے پرائیویٹائزیشن ہی کیا پرائیویسی ہی بنیاد ہے. سو پرائیویسی مسٹ بی ایدر فار دی لو آف دس دنیا اور فار دی لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی کہے میں نے دونوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا والذرت والآخرة ذرتان, کہ یہ دنیا اور اللہ کی محبت دونوں اگر دونوں آدمی کرے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو سوکنوں جیسی ہیں. سوکن جانتے ہیں؟ جب ایک آدمی کے نکاح میں دو تین بیویاں ہوں, کہ دو سوکنوں جیسی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان رضیت احداہما سخطت الاخرى. حضور نیچر کی بات کر رہا ہے, آپ ایک کو خوش کریں گے, آپ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ دوسری ناراض ہو جائے, لیکن وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. صحیح, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو آف آخرہ یو ول اڈاپٹ دیٹ ون. دنیا آپ کی ذرا گمبھیر رہے گی, دنیا آپ کی ذرا گمبھیر رہے, اور لو آف دنیا اوکے ڈالر ول بی دیئر بٹ آخرت اللہ رحم فرمائے, پتہ نہیں آخرت کی آپ کی کیا حالت ہے. صحیح, تبھی تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان, سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان بنی امیہ کے خلیفہ ہیں, بڑے نیک خلیفہ تھے, یعنی ان خلفاء میں بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں. تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان وہ حج پہ گئے, حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس کے ولی عہد کراؤن پرنس حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ. تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو عمر ابن عبد العزیز کو حکم دے دیا, کہ عمر, اس نے کہا جی, اس نے کہا ذرا ڈھونڈ کے معلوم کرو کوئی صحابہ کا شاگرد زندہ رہتا ہے. زمانہ گزرا کہ صحابہ کا کوئی شاگرد زندہ رہتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز پورے مدینہ میں گھومتا پھرتا رہا, بڑے بوڑھوں سے پوچھتا رہا, چودھری صاحب سے, صاحب سمنے کے لیے فاروق صاحب, بھائی یہ تو بہت مدت گزر, وہ تو کہے کہ ان کی سینچری تو گزر گئی ہے, ایک بوڑھے ملے. اس نے کہا ہاں, ون از لیونگ دیئر, ایک ہی تابعی مجھے معلوم, لیکن اس نے شہر چھوڑ دیا ہے, وہ سارا میں رہتا ہے. کیونکہ شعر کے لوگوں کے ساتھ اس کی نباہ نہیں ہوتی, جو صحابہ سے پڑھا ہو ان کی نباہ. یا سبحان اللہ, دنیا یہ دیکھیے, جسٹ امیجن, دیکھ بات دی ٹائم آف اتباع التابعین, تابعین کے شاگردوں کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے اس کی نباہ نہیں ہوتی, وہ کہتے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ جو اعمال ہیں یہ تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کرتی رہی, یہ آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہوتی ہے. اب اگر آج سلمہ ابن دینار زندہ ہو کے آ جائے تو اللہ رحم فرمائے. شیخ نے لکھا ہے, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صحابی زندہ ہو جائے اور لوگوں کو دیکھے جو مسلمانوں کے جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی مسلمان کہاں ہے, میں مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہوں. لوگ کہیں گے یہ اچھا, یہ مسلمان یہ کام دیکھتے رہیں گے تو کہیں گے کیا دیوانہ آدمی, صحابی تو چھوڑیے ہمیں بھی لوگ دیوانہ کہتے ہیں. صحیح, کیسے امریکہ کا مزاج معلوم ہے. صحیح, ہی نوز نتھنگ اباؤٹ امریکن لائف اینڈ امریکنائزیشن. صحیح, تو اس مین کہ ان ادر ورڈ دے سیڈ دیٹ ہی از اے کریزی مولوی. کیا ضروری تھا, تو حالانکہ عمل کے اعتبار سے ہمارا کچھ بھی نہیں, ہم تو صرف باتونی ہیں. اللہ تعالیٰ کردار دے دے, اللہ تعالیٰ عمل کے غازی بنا دے, اللہ کردار کے غازی. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں, صرف نام لیتے ہیں ابو بکر کا, نام لیتے ہیں عمر و عثمان کا, نام لیتے ہیں علی اور معاویہ کا, نام لیتے ہیں ابو بکر اور عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود کا, نام لیتے ہیں ابو حنیف اور شافی کا, نام لیتے ہیں ایون مولانا زکریا کا اور مولانا قاسم نانوتوی کا, شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا. یہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم بزور اللہ سے یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ان کے ساتھی ہیں, جہاں پہ وہ جائیں گے تو ہمیں بھی وہاں لے جائیں. صحیح ہے, یہ دیکھیے نا, جب مثلا جسٹ ویڈیو اپالوجی ٹو سفیر, سفیر کے ایک پیر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, بڑے بزرگ آدمی ہیں اسماعیل صاحب. صحیح ہے, تو اس کو جو بھی دعوت دے دیتا ہے, جو بھی دعوت دے دیتا ہے, مہمان ہے, عالم ہے. صحیح ہے, تو سفیر پیچھے لگا رہتا ہے. کیوں لگا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ نسبت پیدا کر دی ہے. حالانکہ وہ آدمی یا چاہے گا یا نہیں چاہے گا کہ سفیر میری روٹی کھائے. صحیح ہے, لیکن جب اسماعیل صاحب جائیں گے تو سفیر تو موجود رہیں گے, اس لیے کہ یہ ہر وقت اسماعیل صاحب کے نام کا تذکرہ کرتا ہے. تو ہم بھی اپنے ان بزرگوں کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جہاد دعوت کا اہتمام کر دیا ہے, تو ہم بھی وہ آپ والا تکیہ اٹھا کر پیچھے پیچھے جائیں گے کہ ہم بھی ہیں جی, حضرت کو تکلیف ہے, یہ تکیہ پیچھے رکھیں گے. صحیح, اس نے سارے لوگوں کو کہا اس تکیہ کے حوالے سے, یہاں پہ آنا چھوڑ دینا. تو یہ تو بغیر مثال دینے کے اور بات واضح ہو نہیں سکتی کہ بھائی ہم نام کیوں لیتے ہیں. اس لیے لیتے ہیں کہ جی ہم ان کے نام لے والے ہیں, ہم ان کے نام لینے والے ہیں, ہم ان کے اتباع کے دعوے دار تھے, گو کہ صحیح دعوے داری نہ کر سکے. تو آپ نے ان کو تو لے جانا ہے کہیں, میں بھی اجازت دے دے جی, ہم بھی وہاں آ جائیں. واضح میں آ رہی. تو اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ صحابی وہ لوگوں کو دیکھا تو کہے گا یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا, اور مسلمان اس کو دیں گے وہ کہتے ہیں یہ عقل مندوں کا عمل نہیں ہو سکتا, یہ دیوانہ آدمی. یہ کون دیوانہ آدمی ہے؟ تو اس بوڑھے نے بتا دیا کہ حضرت سلمہ ابن دینار, وہ ایک پاؤں اس کا کٹا ہوا تھا, اس لیے اسے آرج کہتے ہیں, لنگڑا. سلمہ ابن دینار آرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے عالم ہیں, کہ وہ لیکن سارا میں رہتے ہیں, چلے گئے وہاں اس سے ملنے, اور پھر اس سے بات کی, بادشاہ آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تو آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو شہر کے اندر. اس نے کہا تو بادشاہ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ وہ مولوی ابھی دم دبا کر آپ کے پاس آ پہنچے گا؟ صحیح, یہ ہوتی خودداری. صحیح, تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں جی, میں آپ کو لینے نہیں آیا, صرف پتہ کرنے آیا تھا, کنفرم کرنا اچھا تھا. تو جب وہ روانہ ہو گئے تو حضرت سلمہ نے آواز دے دی کہ آئے, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آگے تو سلیمان ابن عبد الملک سے کہہ دیا کہ دوڑ کے آئے ویلکم کرنے, کیونکہ آدمی ہے بڑا خوددار آدمی, اور عالم کو ہونا ہی خوددار ہے. اگر عالم میں خودداری نہ ہو, عالم چاپلوسی کرے کس لیے, کس چیز کی, کس چیز کی؟ میں فار ایگزامپل فاروق صاحب کی چاپلوسی کروں کس لیے؟ دنیا کے لیے. صحیح, لالا کی چاپلوسی کروں کس لیے؟ دنیا کے نہیں, اپنے سے بڑے بزرگ کی میں چاپلوسی کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تاکہ اللہ, ہاں انسانی احترام اسلامی احترام میں تمام کو دیتا رہوں, لیکن چاپلوسی ان دی سینس ٹو میک کمپرومائز ان دی دین اف اللہ سبحانہ و تعالی. کیوں؟ اس لیے کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے, یہ جو فتویٰ میں دوں گا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا چودھری صاحب پہ پڑے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. چودھری صاحب کو ہم نے ناراض نہیں کرنا, اس لیے کہ اس نے کیڈلاک بل کر دیا ہے میرے لیے. صحیح, اور جب تک وہ مجھے ملے گی تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوگا. تو اگر اس حوالے سے میں تملق شروع کر دوں, دیٹس ناٹ دین, اور آن دا سیم ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرس بھی اپنا کہ آپ پر میری لعنت. تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر. عالم کے دروازے پر دنیا دار آدمی کھڑا ہو تو حضور نے فرمایا اچھے آدمی ہے, کیونکہ دنیا دار عالم کے دروازے پر آئے تو کس لیے آیا ہے؟ عالم کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کافی پیسے نہیں ہوتے, اس نے تو اس مالدار کو کوئی بریان نہیں دینے, یعنی ضرور کوئی دین اس کو جل کر کے لے آیا ہے. حضور السلام نے فرمایا وہ مالدار اچھا آدمی ہے جو عالم کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے, اور فرمایا وہ بھی فقیر علی باب الامیر. لیکن مولوی چاہ کے دنیا دار کے دروازے پکڑا ہے, یہ وہاں کچھ لے رہا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی از دی ورسٹ آف دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح, اور اسے علماء کا فسق کر دانا گیا. حضور علیہ السلام سے صحابی نے پوچھ لیا یا سبحان اللہ کہ ایو الاصحاب خیر, دوستوں میں اچھا دوست اور ساتھیوں میں اچھا ساتھی کون سا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام, ہم دوست ڈھونڈتے رہتے ہیں بھائی اچھا دوست کون سا دوست اچھا ہو, حضور علیہ السلام نے زبردست کرائیٹیرین دے دیا, زبردست, الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیت ذکرک. اچھا دوست وہ ہے جب آپ دین کا کام کرے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, اور جب آپ بے دینی کرے وہ فوراً آپ کو ٹوکے, کہ نہیں کیوں, وہ فوراً آپ کو ٹوکے, تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. اور اگر وہ کہے گا کہ نہیں بھائی لالا ہے کبھی کبھار ہماری خدمت کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے دین بات تو دین کے خلاف ہے لیکن خاموش ہونا چاہیے, دیٹس ناٹ دین, میں پھر اس کا کوئی اچھا دوست نہیں, میں اس کو غرق کروانا چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو میں غصہ ہو جاتا ہوں, کبھی لالا خفا ہو جاتا ہے, کبھی جاوید صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی شعیب صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی قاری صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا صحابی ہے فار ایگزامپل. صحیح کہ بھائی یہ بس عجیب آدمی ہے, دوسرے بات پر بس جمپ کر دیتا ہے. بھائی میں عجیب, میں کوئی آپ سے نفرت نہیں کر رہا, میں آپ سے دوستی نے بات, تبھی تو میں جمپ کر رہا ہوں کہ دیٹس اگینسٹ دین, یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, یو شوڈ ناٹ سے دی سیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے جب آپ دین کرے تو وہ آپ کو سپورٹ کرے, جب آپ بے دینی کے طرف راغب ہو جائے تو فوراً آپ کو ٹوکے, کہ نہیں. اور صحابی نے پھر پوچھ لیا کہ وہ ایو الناس خیر, انسانوں میں اچھے انسان کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ لوگ جن کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو فوراً آپ کو اللہ یاد آ جائے, جن کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. صحیح, تو صحابی نے عرض کیا وہ ایو الناس شر, لوگوں میں برے لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, جن کو اللہ نے قرآن و سنت کے علوم سے نوازا اور وہ دنیا کے پیچھے لگ گئے. صحیح, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں اور کوئی, اللہ بچائے. صحیح, اس لیے میں اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہوں مولوی بننا ہے تو پھر دین کا کام کرنا. صحیح, اگر مولوی ہو کے بھی دنیا کے پیچھے لگنا ہے تو سرے سے بننا ہی نہیں, کیونکہ صرف دنیا کمانے پر شریعت اتنا غصہ نہیں کرتا جس طرح مولوی کی دنیا داری پر شریعت غصہ کر دیتا ہے. صحیح, کیونکہ مولوی دنیا دار بن جائے ہو ول بی دا رول ماڈل, پھر رول ماڈل پیغمبر آئے گا کوئی؟ ذرا زور سے, پیغمبر آئے گا؟ اگر پیغمبر آ جاتا تو ٹھیک ہے میں بھی گمراہ بن جاتا اور قاری صاحب بھی اور کوئی اور بھی اور کوئی اور بھی, بھائی پیغمبر نے آنا ہے, ہی ول بی دا رول ماڈل. صحیح, لیکن اب پیغمبر کے پریئر رگ پر ہم ہی بیٹھتے ہیں, so we must try to be the role model to some extent, not to a great one, kyunki nahi ho sakte, Allah taala bachaye rakhe, hamare piche to bahut bada shaitan laga hua hai. sahi sahi, jitne deen ki malumat zyada ho itna shaitan bhi bada laga rehta hai. sahi sahi hai na, ab ye ulama farmate hain ke alim ke sath shaitan bhi alim hua karta hai, sahi, wo bhi mauli sahab قرآن گائیڈ کر دیتا ہے للتی اس راستے کی جانب, یہ اقوام جو سب سے بڑا معتدل اور بیلنس راستہ ہے جس میں ایکسٹریمزم نہیں, جس میں افراط اور تفریط نہیں, افراط حد سے تجاوز کرنا اور تفریط حد سے اس پار رہنا, یعنی مثلا حق یہاں ہے اگر آپ اسی کو پار کر کے وہاں جائیں تو یہ بھی گمراہی, اور اسی تک پہنچے نا یہاں رہیں تو یہ بھی گمراہی. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ اس اسلام میں افراط اور تفریط نہیں, یہ بالکل آپ کو ایکویٹر پہ لے آتا ہے. کہاں پہ لے آتا ہے؟

علامہ عامدی, عامدی کی کتاب ہے ابکار الافکار, ابکار الافکار, ابکار یہ پلورل ہے بکر کا اور افکار فکر کا, صحیح ہے؟ تو افکار مانا فکر اور ابکار مانا دوشیزائیں, فکر کی دوشیزائیں. نام بھی کتاب کا بڑا عجیب لکھا ہے, صحیح, دوشیزے سے تو ویسے نوجوانوں کی محبت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ دینی دوشیزائیں چاہتی ہیں تو آپ نے میرے کتاب کو پڑھ کر اللہ کا نظام نافذ کر دینا, یہ فکر کی دوشیزائیں. ابکار الافکار تبھی تو کہتے ہیں کہ ایوب خان کا مارسلہ جب آیا پہلا مارسلہ کیا تھا تو مارسلہ سے, ابھی تو پاکستان یہ کسٹم ٹو مارسلہ, ان کے کانوں پر جو تک بھی نہیں رہی تھی, چاہے کوئی بھی آئے کوئی کہے مارسلہ کیا ہو آ جائے, کیا دیکھیے بہت ساری مارسلہ ہے, لیکن وہ تو پہلی مارسلہ تھی. تو لوگ بڑے دبے ہوئے تھے, تو سارے لوگ ڈسکس کرتے رہے, یہاں پہ دو لوگ وہاں پہ چار لوگ, تو کچھ نوجوان کھڑے تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ہے فلان ہے فلان ہے فلان. تو کہتے ہیں لطیفہ اخبار نے لکھا تھا کہ ایک بوڑھی جا رہی تھی, کوئی 60-62 سال کی, صحیح, تو وہ جا رہی تھی, تو اس نے کہا بیٹے کیا ہوا, کیا کہ انہوں نے کہا اماں وہ ماشاء اللہ آ گئی. تو اس نے کہا ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا قانون تبدیل ہو گیا, حکومت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا کیسی تبدیل ہوئی؟ تو نوجوانوں کو بھی مزہ آیا, انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب 50 اور 60 سال کی بوڑھی خواتین وہ 20 سالہ نوجوان سے شادی کر سکتی ہیں, صحیح ہے؟ تو وہ اس طرح سیدھی ہو گئی کہ پاکستان تو ابھی ٹھیک ٹھاک پاکستان بن گیا. جوانی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے. تو اب اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی 60 سال کے بوڑھے یہ ٹین ایجر سے شادی کر سکتے ہیں, تو یہ دیکھیں ہمارے بوڑھے. تو اس نے انسانی نیچر کو بھانپتے ہوئے اپنی کتاب کا نام لکھ لیا ہے ابکار الافکار, دو چیزیں ہیں. تو آدمی کتاب کو اٹھا کر سوچنا شروع کر رہے, شاید اس نے کوئی دم درود بتایا ہوگا کہ دو چیزیں ہو گئے, تیرے خدا کے بندے میں دین کی دو چیزیں آپ کو دے, فکر کی دو چیزیں دے دیتا. علامہ احمدی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کی خلافت اور نیابت ہے, شرعی قوانین کی اقامت اور ملت کی حفاظت میں, لیکن ایسی نفاذ اور ایسی حفاظت جس کو فالو کرنا تمام امت پہ لازم ہوتا ہے. ایسا نہیں, اب ویسے تو وہ ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے خدا کا حکم ہے ایسا کرنا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے, صحیح, کرنا چاہیے. اگر ڈنڈا ہوتا ساتھ ہم کریں ایسا, ہم کیا کہتے ہیں پھر کہ ایسا کریں, صحیح. تو اس لیے اس نے قید اضافہ کر دیا ہے کہ ایسی حکومت جو اس قانون کو نافذ بھی کروا سکے, لوگوں کو اپنے پیچھے لگا بھی سکے, لوگوں کو اپنے پیچھے لگا بھی سکے. اب انسان بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتے, یہ لیکن کہ حکومت کا قیام یہ نیچرل ہے, لاجیکل ہے. بغیر حکومت کے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر جائیں گے. میں کبھی کبھار قاری صاحب سے جب ہم روڈ پر جاتے ہیں, یہ پولیس والے کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں, تو میں قاری صاحب سے کہہ دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ امریکی اچھے لوگ نہیں ہیں, نہیں, لیکن ان کے پولیس والے اتنے تیز ہیں وہ چھڑ دوڑتے ہیں آدمی پر, صحیح, اور پکڑ دیتے ہیں, اتنا لمبی ٹکٹ دے دیتے ہیں, اور وہ ٹکٹ وہ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے, خیش کو نسوار بھی پشابہ نے دوڑ کر, پٹھان تو نسوار کرتے ہیں, خیش کی ایک گاؤں لالا کے قریب, صحیح ہے, تو وہاں کا نسوار بڑا مشہور, بڑا کا نسوار بڑا مشہور, کہ خیش کے کا نسوار یہاں ڈالو گے تو پتہ باتھ روم میں چل جائے گا, صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہ خیش کی کا نسوار ہے, بعد میں پتہ لگ جائے گا, یہ پیچھے آدمی کو دبا دیتا ہے, صحیح ہے, صحیح. تو یہ یہاں کی ٹکٹ جو ہے نا پولیس والوں کی, یہ وہ خیش کی نسوار ہے. ایک ٹکٹ مل گیا, دوسرا اسکول جانا ہے, تیسرا ریکارڈ خراب ہو گیا, چوتھا انشورنس چلا گیا, یہ کیا عذاب بن گیا, صحیح ہے. میں کوئی آپ جیسا ڈل مائنڈ توڑا ہوں, قانون دان ہے, آپ کو IRS کا بھی پتا چل گیا ہے, یہ قانون دان ہے نا, کیونکہ میرا فیلڈ تھا، اپنے فیلڈ سے تو آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے. میں تو وہ جو ان کی کورٹ ہیئرنگ جو ہوتی ہے ٹی وی پر، میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں. اچھا تو اب شریعت کے اعتبار سے حکومت قائم کرنا، حکومت نہیں خلافت، خلافت قائم کرنا یہ مسلمانوں کا واجب وظیفہ ہے. یہ آپ لکھیں، جس طرح نماز پڑھنا واجب اور لازم ہے تو خلافت قائم کرنا یہ بھی واجب اور لازم ہے. یہ چیز قرآن کریم سے ثابت ہے. اللہ کریم نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو، اپنے خلفاء کو مانو. تو خلفاء کے ماننے کی جو بات کر رہا ہے مینز کہ فرسٹ آف آل ہی از آرڈرنگ ٹو ہیو اے خلیفہ. اگر خلیفہ ہے نہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ خلفاء کو مانو. صحیح حدیث سے ثابت، ایک حدیث نہیں احادیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السمع والطاعة ولو امر علیکم عبد حبشی. السمع والطاعة، خلیفہ کی بات کو سنو اور مانو. السمع ولو امر علیکم عبد حبشی، اگر افریقہ کا ایک کالا کھلوٹا بھی آپ کا خلیفہ بن گیا. کیونکہ عرب جس ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے وہ تو ان کالوں کھلوٹوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے جس طرح یہ لوگ ٹریٹ کرتے رہے. تو حضور علیہ السلام نے وہاں کہہ دیا کہ افریقہ کا کالا کلوٹا بھی خلیفہ بن جائے یو آر باؤنڈ ٹو فالو ہیم. تو دو تصورات حضور نے دے دیے، ایک تو وہ ڈسکریمنیشن کا تصور ختم کر دیا کہ دیٹ کالا کلوٹا ہیز ایون دا رائٹ ٹو بیکم خلیفہ، اور دوسری بات یہ کہ یو ہیو نو ان رائٹ ٹو ڈس اوبے. صحیح. اور تیسرا اجماع امہ، اجماع امہ سے ثابت کہ امت نے اس پر اجماع منعقد کر دیا ہے، اور اس انداز سے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تو خلافت کا مسئلہ وہ حضور کے دفن سے پہلے والا مسئلہ تھا جو منظر عام پہ آیا، اور وہاں مسجد نبوی کے قریب قریب تو نہیں، مسجد نبوی سے جب آدمی نکل جائے شمال کی طرف تو ایک روڈ ہے، اس روڈ پر آپ جائیں گے تو وہاں اب بھی درختوں کا ایک جھنڈ ہے، درختوں کا ایک جھنڈ ہے. میں وہاں ہمیشہ اترتا ہوں یا ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے، جیسا بتا دیتا ہوں. ہاں تو وہاں درختوں کا ایک جن ہے، یہاں پر تھا سقیفہ بنو ساعدہ. بنو ساعدہ ایک قبیلہ ہے، سقیفہ کا معنی ہے چھپر، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں وہ چھپر ہوتا تھا، بہت بڑا سا چھپر جس میں گاؤں کی پنچایت ہوا کرتی تھی، کوئی بڑا بلڈنگ نہیں ہوتا تھا، یہ خس کا بنا ہوا ایک بڑا چھپر ہوتا تھا جس میں گاؤں کے معززین جمع ہو جاتے اور پنچایت کر جاتے. صحیح. تو اس طرح ایک چھپر تھا، اسے کہتے سقیفہ بنو ساعدہ. تو سارے لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو گئے. انصار مدینہ نے کہہ دیا کہ رسول واز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہی واز سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن ابھی تو وی آر دا نیٹو انہیبیٹنٹ آف مدینہ آف دا کیپیٹل، سو خلیفہ ہم میں سے ہوگا. صحیح. مہاجرین نے کہہ دیا، آرگومنٹ کی بات تھی، مہاجرین نے کہہ دیا یس رسول واز رسول but we are the people being tortured in the path of Allah subhanahu wa ta'ala so much. We have been deprived of our properties. We have been kicked out of our own native homeland. So Khalifa is our right. But then we are here. These arguments are happening. A third tajweez has come. That minna amir wa minkum amir. Turn par khalafat karenge. Turn par. 5 saal aapka. 5 saal amir. For example. Minna amir wa minkum amir. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہا جی خلافت کا مسئلہ ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات کی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الائمۃ من قریش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ائمہ یہ قریش میں سے ہوں گے، میرے بعد ائمہ قریش میں سے ہوں گے. یہ دیکھیے یہ صحابہ کا ایمان، کسی انصاری اور کسی مہاجر نے اف تک نہیں کیا، بلکہ انصار جو قریش نہیں تھے انہوں نے کہا فیا اہلن when tax is there, when nas is there, when the same آدمی اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے تو قرآن کریم نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. پیغمبر اگر آپ کی ذات کے متعلق بھی فیصلہ کرے تو پھر آپ کو اپنی ذات کے متعلق میں بھی کسی دوسرے فیصلے کا حق نہیں پہنچتا. آپ کے ذات کے متعلق پیغمبر فیصلہ کر دے, دیٹس ڈن. صحیح, پیغمبر آپ کی بیوی کے متعلق فیصلہ کر دے, دیٹ شی از ڈیورسڈ. یو ہیو نو رائٹ ٹو سے وائی, اف یو ول سے آئی, ایمان از گون, بیکاز ہی از پیغمبر, ہی از دی میسنجر آف اللہ سبحانہ. اللہ کریم نے فرمایا یکون لہم الخیرۃ من امرہم, آپ کے ذاتی افیئر میں, پرسنل افیئر میں, خاندانی افیئر میں بھی کوئی آپ کو حق نہیں کہ آپ پیغمبر کے فیصلے کے بدل میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے, یا وائے تو کہہ دے کہ وائے نو برا سے والعین. تو صحابہ کرام نے کہہ دیا برا سے والعین, سران کو پر جی. اچھا تو قریش میں سے کون, قریش میں سے کون, اب مسئلہ تو قریش کے گھر آ گیا, قریش تو ڈھیر سارے تھے, کہ قریش میں سے کون, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے, حضرت عمر وہ اٹھ گئے, عورت نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ رضی رسول اللہ لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا. کل کلان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کر سکتے تھے مسجد میں, تو حکم دے دیا ابو بکر کو کہ آپ میرے مسلح پر کڑے ہو کر ان کی امامت کروائیں. وہ دینی امامت تھی, یہ اب تو دنیاوی امامت ہے, اور دینی امامت دنیاوی امامت سے زیادہ اہم ہے. وہ مسجد والی امامت وہ دینی امامت تھی, یہ اب دنیاوی ہے, تو دینی امامت دنیاوی امامت سے زیادہ اہم ہے. حضرت عمر نے دلیل بڑی عجیب دے دی کہ جس شخصیت کا انتخاب حضور نے ہمارے دین کے لیے کر دیا, ہم دین میں جس پر اعتماد کر سکتے ہیں, تو کیا دنیا کے معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ یہ تو بڑی بےوقوفی کی بات ہوگی. اور وہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں کلک کر گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ مان نہیں رہے, امت آپ کو حکم دے رہا ہے اور امت کے حکم کو آپ نہیں ڈال سکتے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ لاجواب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بیعت کر دی, سعد بن معاذ اٹھ گئے, اس نے بیعت کر دی, اسعد بن عبادہ اس نے اٹھ کے بیعت کر دی, حسین بن حضیر اٹھ گئے, یہ قبیلوں کے چیف تھے. تو ان سارے نے قبیلے کا چیف بیعت کرے تو قبیلہ آلریڈی ہیز ڈن بیعت. صحیح ہے, تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کروائی گئی, حضرت بکر خلیفہ بنے. اب جب حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ وفات پا رہے تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ, میجر صحابہ, ان کو بلائے, ان کو بلائے اور انہیں کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے جو السابقون الاولون, السابقون الاولون مین دوز ہو ریمینڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنس ویری لانگ فرام دی ویری بگننگ, انہیں کہتے ہیں السابقون الاولون, کیونکہ اسلام کو جب غلبہ مل گیا تو بہت سارے لوگ آ گئے, لیکن جب اسلام مار کٹائی کا نام تھا, کس چیز کا نام تھا, ٹارچر کا, ٹیزنگ کا, تکلیف کا, رسی پاؤں میں ڈال کر گھسیٹنے کا, یہ ساری چیزیں جو تھی. صحیح, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ السابقون الاولون میں سے کسی کا انتخاب کر دیں, خصوصاً عشرہ مبشرہ میں, خصوصاً عشرہ مبشرہ میں. اور ایک ملفوف خط وہ ان کو تما دیا کہ یہ خط ہے, اس میں میں نے ایک شخصیت کا نام لکھا ہے, تو اگر لوگ اس کی بیعت کریں تو اس میں ان کا خیر. اب حضرت ابوبکر نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول پاک کے وفات کے فوراً بعد وہاں وہ معاملہ اس نے ثقیفہ بنو سائرہ میں دیکھ لیا تھا کہ کیا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا, جبکہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے موت کا وقت تھا. اب میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور لوگ کیسے متفق ہوں گے؟ یہ ابوبکر نے امت کے ساتھ ایک دوسرا احسان کر دیا. ابو بکر کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نام لکھی ہے, تو سوٹیبل ہوں. تو پانچ صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہہ دیا براس والعین علی من تعرف انت, سر آنکھوں پر جو آپ نے لکھ لیا ہے ہمیں قبول ہے. حضرت علی نے اختلاف کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نعم ان کا نام ابن الخطاب, میں تو تبھی قبول کروں گا اگر یہ عمر ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسکرا گئے کہ فیضان ہوا. اب اس خط میں حضرت ابو بکر نے جملہ بڑا عجیب لکھا تھا, حاضر ما عہد بہ عبداللہ ابن ابی قحافہ. یہ حضرت ابوبکر کا اپنا نام عبداللہ, عبداللہ ابن ابی قحافہ, ابی قحافہ اس کا باپ تھا. حاضر ما عہد بہ عبداللہ ابن ابی قحافہ ابوبکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر اوانہ حینما کان حیا. یہ ابوبکر کی وہ بات جو وہ اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں ڈائی ڈکلریشن. قانون کی زبان میں ایسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ڈائنگ ڈکلریشن. ہم وہاں اپنے پاکستان میں جب اس کو اردو میں وہ پولیس کا نہیں ہوتا, پولیس والوں کو تو انگریزی اتنی نہیں ہوتی, وہاں کے ٹیسٹ چو کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے, صحیح ہے. اور وہ جو وہ جو ہے بلو قسم کا پینسل, یعنی ہو رہتا ہے تو کالا ہے لیکن اس کو پانی لگ جائے تو بلو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی پر لکھتے ہیں, اسی پر لکھتے ہیں, وہ پین پر نہیں لکھتے, تو اسی پر لکھتے ہیں. تو وہ اس طرح لکھتے, بیان نزع. ڈائنگ ڈکلریشن لکھنا اس کو نہیں آتا, تو وہ اردو میں لکھتے بیان نزع, یعنی جب روح نکل رہی تھی اسی وقت کا بیان. اور وہ بیان قانون میں بڑا زوردار بیان ہوتا ہے, اس لیے کہ انگریز بھی یہ جانتے تھے کہ اس وقت آدمی کم از کم یہ تصور لیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. تو اسی کو عدالت بھی بڑی اہمیت دے رہی ہے, یہ جو مقتول کا بیان نزع ہے, مقتول کا. لیکن اب جو پاکستانیوں نے اس میں ٹریننگ کر دی تو اب بیان نزع کو کوٹ بھی اہمیت نہیں دیتی, کہ بھائی اس وقت لوگ جمع ہو کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو, کہتے ہیں وہ خدا کا تصور ختم ہو چکا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے. لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو. اگر وہ کہہ بھی دے کہ نہیں مجھے تو فلاں نے مارا ہے, اس نے کہا بس اس نے مارا ہوگا, یہ دونوں باہر ہوں گے تو اس کا چھٹکارا ہو جائے گا, ان دونوں کو اندر کر دو, صحیح. تو اس کے ذہن میں بیڑا اس کا آنکھ کو خراب کر دیتا ہے, صحیح. جاتے جاتے تو جھنڈوں میں پھیل گئے, یہی میں اس گندے میدان میں رہ چکا ہوں, اس لیے مجھے ساری چیزیں پتا ہے. اچھا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس انداز سے خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو آپ نے 6 صحابہ کی ایک شورا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 اصحاب پر مشتمل ایک شورا بنائی, اور جس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے, حضرت علی بھی شامل تھے, حضرت علی بھی شامل تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے, عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے. تو 6 صحابہ ان کی شورا کے حوالے سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ خلیفہ ان 6 میں سے منتخب کیا جائے, آپ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کو منتخب کر دیں, اور پھر لوگوں کے سامنے اعلان عام کرنے کی اس کی بیعت کی جائے, اس کی بیعت کی جائے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جی افلا نرضا بعبداللہ ابنک, جی آپ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر, قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہ عمر میں نوجوان ہیں, ہم ساروں سے چھوٹے ہیں, لیکن ہم قرآن و سنت سمجھنے کے حوالے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس سے پوچھتے رہتے ہیں, اور تقوی کے اعتبار سے تو اس کی تقوی مثالی ہے, وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا. عادی سنت مینس کہ فار ایگزامپل حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے, اس پر سوار تھے, اونٹنی پر سوار تھے, اور اونٹنی کو پانی پینے کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے پانی کا انتظام کر دیا, عبداللہ ابن عمر نے اپنے پاس لکھ لیا. جب وہ کسی زمانے میں اس راستے پر جا رہے تھے تو اپنی اونٹنی کو وہاں پانی پلاتے تھے کہ میرے آقا نے اپنی اونٹنی کو یہاں پانی پلائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پیشاب کرنے کے لیے رکے, عبداللہ کو ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں رک جاتے اور بیٹھ جاتے, کبھی پیشاب بھی نہ کرتے. اس کے شاگرد کے حضرت نافع وہ پوچھتے حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی آپ, اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے لیے یہاں اتر چکے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ گرمی کے موسم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو لیتے راستے پہ سفر کرتے ہوئے. عبداللہ ابن عمر اگر جاڑے کے موسم میں بھی وہاں سے سفر کرتے تو وہاں کے اس ٹھنڈے پانی سے بغیر کسی ضرورت کے ہاتھ منہ دھو لیتے. حضرت نافع کہہ رہے تھے حضرت بڑا ٹھنڈا پانی ہے, ضرورت کیا ہے اپنے جو ہاتھ کو, اس نے کہا اس سے بڑھ کر ضرورت کیا ہو سکتی ہے, میرے آقا نے یہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ منہ دھوئے تھے, صحیح حضرت. ہاں بہت عقیدت ہے, یہی ہے اور یہی ہے دین. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے یہی چیز پک کر دیا کہ جی علم کے اعتبار سے ہمارا مرج ہے, تقوی کے اعتبار سے حضور کے عادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے, تو اس کو خلیفہ نہ بنائے. حضرت عمر کو غصہ آیا, حضرت عمر کو غصہ ہے اور کہہ دیا کہ میں نے پہلے تو 6 آدمیوں کا مسئلہ لے کے مجھے آپ کی نیت معلوم ہو گئی کہ آپ لوگوں نے عزم کیا ہوا ہے عبداللہ کو خلیفہ بنانے کا, تو اس نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ وڈرا کر دیتا ہوں کہ عبداللہ یہ شورا کا ممبر ہوگا لیکن یہ اہل نہیں ہوگا خلیفہ بننے کا. صحیح, اس نے کہا میں یہ غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا آئے, چاہے ٹھیک ہے اس میں اہلیت ہے لیکن بعد میں لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اہلیت کے حوالے سے آئے, بعد میں تو لوگ اس کو دیں گے حضرت عمر کے بعد اس کے بیٹے آئے. یہ تو ہر ایک آدمی اپنے بیٹوں کو بناتا رہے گا, تو اس نے کہا میں غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا. تو حضرت

because the person concerned is non-Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala says, you would be given the same punishment and I will give you in case of a Muslim. بات ذہن میں آ رہی؟ جسے کہتے ہیں اسلام کا نظام عادل. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اب اگر آدمی کو مسلمان کو قرآن سنت کی سمجھ آ جائے, مغرب کا پروپیگنڈا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بھائی اب کیا لوگ بکواس کر رہے ہیں, کیوں فاروق صاحب, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی پھر وہی بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک تو کہتے ہیں بھائی, خراب ٹھیک کہتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی آدمی پروپیگنڈا کرے اور آپ بھی ہاں ٹھیک تو کہتے ہیں, کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ سوری صاحب, لیکن وجہ کیا ہے؟ ہماری اپروچ نہیں ہوتی. نہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب آپ لوگ فیصلہ کریں بین الناسِ انسانوں کے درمیان, اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو فیصلہ کرو گے عدل کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, تحقیق اللہ تعالیٰ بہتر بات کی نصیحت کرتا ہے آپ کو, اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اب اللہ کریم نے فرمایا ڈیو رائٹ نہیں دو گے مستحق کو, یا جسٹس ایڈمنسٹر نہیں کرو گے, تو میں آپ کی بات کو بھی سنتا اور مومنٹس کو بھی دیکھتا. یہ اللہ نے پیچھے جو جملہ کہہ دیا کہ میں آپ کے الفاظ کو بھی سنتا اور آپ کے مومنٹس اور حرکات کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ سو, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار آدمی کوئی لوپ ہول کی تلاش میں رہتا ہے نا, کہ یہ جو آدمی کا استحقاق کہ میرے پاس کوئی زیادہ حصہ میرے ہاں رہ جائے اور کم سے کم, اللہ کریم فرماتے ہیں میں لفظ کو بھی جانتا ہوں, آپ کے حرکات کو بھی جانتا ہوں, میں سب کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں. سو واضح میں آگے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اطیعوا اللہ, مانو اللہ تعالی کو, واطیعوا الرسول, اور مانو رسول اللہ کو. اب دی سیم ورڈ وچ از یوزڈ فار اللہ دیٹ از یوزڈ فار رسول اللہ اینڈ دیٹ از اطیعوا. کیا اطیعوا؟ ایسا نہیں کہا اللہ کریم نے اطیعوا اللہ ورسول, اللہ کو من, ہاں رسول کو بھی فالو کرو, نہیں, اللہ کریم نے ایسے دو برانچز بنا دیے کہ اطیعوا اللہ, اللہ کو مانو, واطیعوا الرسول, اور رسول پاک کو مانو. دیز آر دی ٹو اوریجنل سورسز آف اسلامک لا, دیز آر دی ٹو اوریجنل سورسز آف اسلامک لا, دیز آر دی ٹو اوریجنل فاؤنٹینز آف اسلامک لا. صحیح بات ذہن میں آ گئی, وَاطِعُوا اللَّهَ, اور مانو اللہ تعالی کو, وَالرَّسُولَ, اور مانو رسول کو. اب دیکھیے پیچھے ایک تیسرے گروپ کا اللہ ذکر کرتا ہے, لیکن وہاں لفظ اطیعوا نہیں کہتا, فرمایا مانو اللہ تعالی کو اور مانو رسول اللہ کو. فار ایگزامپل رسول اللہ کہہ دیتا ہے یہ کام کرو, اور آپ کے ذہن میں کسی آیت کا مفہوم ہے, اور آیت اللہ کی کتاب کی ہے, آیت اللہ, you have no any right to tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the holy Quran says so and you are ordering me to do so. No, you must follow the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He knows much more than you regarding the holy Quran. تبھی اللہ کریم نے اطیعوا کا لفظ دوسرے بار کہہ دیا کہ آپ نے اپنی مائنڈ کو نہیں اپلائی کرنا کہ آپ رسول سے بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہاں میں نے تو قرآن میں ایسا پڑھا ہے. وہی پشتوں کا ضرب المثل چخری تگورا, سارا شپے تگورا, گدی کو دیکھو اور سارا میں رات گزارنے کو دیکھا, آپ اپنے منہ کو نہیں دیکھتے, رسول اللہ نے حکم دے دیا, آپ اسے سمجھاتے ہیں قرآن میں یہ بات. بس ذہن میں آ گئی, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کو فالو کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کو فالو کرو. اپیرنٹلی آبویسلی حضور کا کوئی فرمان قرآن کے مخالف, یو آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. بس ذہن میں آ گئی, اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے. ہی از دی فرسٹ ون ہو نوز ہولی قرآن. And he is the first one who taught you the Holy Quran. Who are you to talk in this regard to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? بات ذہن میں آ گئی, اسی لیے تو صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا, صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا. حضور نے فوراً یعنی ایک عمل سابق عمل کے خلاف شروع کر دیا, صحابہ کرام نے فوراً ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اس کی بہترین مثال ہے تحویل قبلہ, بہترین مثال ہے تحویل قبلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو وہاں لیکچر دے دیا تحویل قبلہ پر, نوید بھی تھے اور جاوید صاحب بھی تھے, تو وہاں میں نے تحویل قبلہ پہ ان کو مسجد قبلہ تین میں لیکچر دے دیا کہ دیٹس دی پلیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز انوائٹڈ بائی ون انصاری, اینڈ رسول اللہ کیم ہیئر الانگ وتھ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے مہمان تھے اور زہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی شروع, دیٹ واز لا, دیٹ واز رول, دیٹ واز شریعہ. اور جب دوسری رکعت میں قاعدہ کر کے اٹھنے لگے تو جبریل امین آ گئے, اور ان دا مین ٹائم نماز کے دوران کے دیکھو لو وجہ کا شطر المسجد الحرام, فیس کعبہ, فیس مکہ, لیو یروشلم. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈ لے لیا, دس کے دس صحابہ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے بھی فوراً ٹھنڈ لے لیا. ہم ہوتے تو کہہ دیتے کیا ہو گیا ہے, پتہ نہیں امام صاحب کنفیوز ہو گیا. صحیح امام صاحب, تبھی تو علماء فرماتے ہیں اگر امام کو آپ نے فتح دے دیا, یعنی فار ایگزامپل وہ دوسری رکعت میں چلا گیا, کہاں چلا گیا, کھڑا ہو گیا, آپ نے التحیات کہہ دیا, آواز دے دیا التحیات, لیکن امام نہیں آیا واپس, آپ کی آواز نہ سن سکا, یا جو کچھ بھی تھا, صحیح ہے, تو یو کین ناٹ سٹ دیئر, یو مسٹ فالو دا امام. لیٹر آن ہی ول ڈو بٹ ہی ول ڈو, اسے طریقہ آتا ہے کہ میں نے اس نماز کے ساتھ پھر بعد میں کیا کچھ کرنا ہے, اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں. صحیح ہے, وہ جو پریئر رگ پہ کڑا ہوتا ہے اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں, اس لیے ایسا ڈاکٹر یہاں کڑا ہونا چاہیے جس کو بینڈیج لگانا آتا ہو, ادروائز آپ کی نماز سیپٹک ہو جائے گی. صحیح, کہ جو وونڈ پیدا ہو گیا ہے نا, جو زخم پیدا ہو گیا ہے نا, سمجھ کو کڑا کرو گے اسے پتا نہیں لگتا کہ کس طرح بینڈیج لگتا ہے. یہ سجدہ ساوا جو ہوتا ہے یا اس قسم کے حرکات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جبیرہ. کیا کہتے ہیں؟ جبیرہ. اور جبیرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بینڈیج. زخم پہ پٹی لگانا, زخم پہ پٹی لگانا ہے, اور زخم پہ پٹی لگانا اسکن اسپیشلسٹ سے آدمی لگا لیتا ہے. کیوں؟ چھوٹا موٹا زخم ہوتا ہے تو وہ تو آدمی وہ کیا وہ ایک ڈالر کا وہ جو پیک لے آتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں بینڈیج, تو وہ لگا لیتے ہیں. لیکن زخم زیادہ ہو تو اس کے لیے کائزر جانا پڑتا ہے, صحیح, ایکس رے نکالنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد بینڈیج لگانا پڑتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واتیعوا الرسول, اور فالو کرو رسول اللہ کو, او واولی الامر منکم. اب ایسا یہی نہیں کہا واتیعوا اولی الامر منکم, کہ حکمرانوں کو بھی فالو کرو, چاہے وہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں. نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو رسول اللہ کی نا, تو مخلوق کے فرمان ماننے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی نافرمانی کا, اللہ کی نافرمانی تو مخلوق کی فرمان برداری کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. مے بی ایون یور اون پیرنٹس, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بے دینی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نہ فالو کریں انہیں. ہاں البتہ وہ صاحب ہوں فی الدنیا معروف, دنیا معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھے ہیں, دنیا معاملات والدین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھے ہیں, لیکن انہوں نے کہتے کہ سوری سر, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ وے, میں یہ نہیں کر سکتا. فلا توتے ہوں, اور فرمایا وتبع سبیل من اناب الی, دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, آپ نے قرآن سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے اور قرآن کریم نے وہاں سنت بھی نہیں کہا وتبع سبیل من اناب الی, آپ اس کو فالو کریں جو میرے دین کو فالو کر رہا ہے. مینز یو مسٹ گو ٹو ایک سکالر آف قرآن اینڈ سنہ, کہ وٹ شوڈ آئی ڈو ریگارڈنگ دس اینڈ دس ایشو. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے والدین کو فالو نہیں کرنا, وہاں اپنے عالم سے پوچھنا ہے, مفتی صاحب سے پوچھنا ہے میں نے کون سا راستہ لینا ہے. وتبع سبیل من اناب الی, ان لوگوں کا راستہ دے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم الی مرجعکم, اگر آپ نے ایسا نہیں کہا تو میرا پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, میں آپ کے سارے کیے درے کا آپ کو اطلاع دے دوں گا, کہ دس یور کریڈٹ اینڈ دس یور ڈیبٹ. آپ کس کو, ہم تو یہاں سے صاحب کوئی اجنبی آدمی جس سے دو چار سال کی یاری دوستی ہو گئی ہے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے, اس کے لیے سارے ناجائز کام کرتے ہیں, کہ نہیں کرتے چوری فاضل صاحب؟ یہاں جو لوگ مصیبتوں میں پنسے ہوئے ہیں یہ والدین کی وجہ سے, ہاں کہ یاری دوستی کی وجہ سے, یاری دوستی کی وجہ سے, انہیں کے ساتھ کمپنی ہے, انہیں کے ساتھ کمپنی, سارے لوگ بگڑ گئے ہیں کمپنی کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا رجل علی دین خلیل, آدمی کا دین وہی ہو جاتا ہے لیٹر آن جو اس کے کمپنی کا ہوتا ہے, جو اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے, جو اس کے دوستوں کا. فلینظر احدکم الی من یخالف, حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی سے دوستی اسٹیبلش کرنے سے پہلے اس کی دینی کیفیت دیکھی, کہ وہ اس کی دینی کیفیت اور دینی حالت کیا ہے.